ของแท้ธรรมนำวัตถุของเทียมวัตถุบังธรรมสำนักวัดที่ท่านเป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริงท่านจะรักษาธรรมชาติให้กลมกลืนกับการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลักปฏิบัติที่ถูกต้องคือปฏิบัติตามหลักของธรรมชาติพระวัดใดที่หย่อนคุณธรรมมักจะสร้างวัตถุตกแต่งวัดวาอาวาสประเดี๋ยวสร้างกุฏิสวยๆแล้วก็มีสวนหย่อมมีอะไรต่ออะไรอุตลุดหลวงตามหาบัวมีแต่ป่ากับกระรอกกระแตเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยใครจะอย่างไรก็ช่างใครอย่าไปกลัวคนอื่นจะลงนรกให้กลัวเราคนเดียวจะลงนรกมุ่งหน้าปฏิบัติเอาตัวให้มีคุณธรรมให้มันมีทางรอดให้มองเห็นทางพ้นทุกข์ให้มันเห็นแต่ทางบุญทางกุศลพูดอย่างเนี้ยเห็นแก่ตัวหรือเปล่าใครจะว่าเห็นแก่ตัวก็ว่าไปเราไม่ได้ไปประกาศโฆษณาใครที่ไหนวัดเราใครเข้ามาคนต่างจังหวัดมาเขาจะมาถามว่าหลวงพ่อมีงานอะไรคุณถามทำไมคนจึงมาเยอะที่พวกเราประกาศเปล่าๆๆไม่เห็นมีใครเข้าวัดขนาดวัดวะภูแก้วเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อวานนี้มันก็ยังมีความหมายสำคัญสำหรับสังคมเด็กเล็กเด็กน้อยมันก็ไปภาวนาเดือนละ3ครั้ง3รุ่นแต่ละรุ่นก็100 200 300ปีหนึ่งปีหนึ่งเราได้ปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนไม่น้อยกว่าปีละหมื่นคนอวดอุตริมนุสธรรมเวลาหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับเรื่องสมาธิเรื่องอะไรจะรู้อะไรเห็นอะไรนี่หลวงพ่อชอบใช้คำว่าฝันเพราะว่าฝันนี่ผู้คนธรรมดาสามัญมันก็ฝันได้ถ้าไปบอกว่าฉันรู้เห็นด้วยญาณด้วยฌานอะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นอวดอุตริมนุสธรรมอุตริมนุสธรรมถ้ามันไม่เป็นจริงใครพูดอวดก็ต้องอาบัติปราชิกแม้แต่ว่าการอยู่ในเรือนว่างการอยู่ป่าช้าการอยู่โคนต้นไม้เราไม่ได้ปฏิบัติเช่นนั้นไปเที่ยวคุยอวดว่าเราปฏิบัติอย่างนั้นมันก็เป็นการอวดอุตริมนุสธรรมในบทบอกอนุสาสนะอุปสัมปันเนนะภิกขุนาอุตริมนุสธรรมโมนะอุลลปิตโภอันตมโสสุญญาคาเรอภิรมามีติการอวดอุตริมนุสธรรมคือคุณธรรมที่ไม่มีในตนโดยที่สุดแม้อวดว่าเราอยู่เรือนว่างอยู่โคนต้นไม้อยู่ป่าช้าซึ่งเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่ว่านั้นทีนี้ภิกษุผู้อวดอุตริมนุสธรรมอัสสมโนโหติไม่เป็นสมณะแล้วก็เป็นการทำลายตัวเองปาราชิก4ข้อสุดท้ายอวดอุตริมนุสธรรมอนุศาสตร์8กรณียกิจ4อกรณียกิจ4กรณียกิจ4เป็นกิจที่ควรทำเที่ยวบินธบาตนุ่งห่มผ้าบางสุกุลอยู่โคนไม้เป็นวัดฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าทีนี้อกรณียกิจคือกิจที่ไม่ควรทำเสพเมถุนลักของเขาฆ่ามนุษย์ให้ตายอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนพระภิกษุไปอวดอุตริมนุสธรรมแม้เป็นจริงบอกอุตริมนุสธรรมแก่คฤหัสถ์เป็นอาบัติปาจิตตี